المعربات بالحروف. Artıq mu'rabat bil hərəkət qurtardı. Artıq ikinci bölüm, yəni ki, el-mu'rabat bil huruf, hərflərlə irab olunmaq bəhsinə təkrar kimi götürür. Qalə vəllədi yu'rabu bil hurufi arba'atu ənvain. Ət-təthniyyətu və cəm'u müzəkkəri səlimu vəl-əsmə'u l-xəmsətu vəl-əfəalu l-xəmsətu وهي يفعلان وتفعلان وتفعلين ويفعلون وتفعلون وتفعلين. Deməlidir ki, vəlləzi yu'rab bil huruf arba anva. Hərflərlə irab olunanlar 4-dür. Yəni 4 dənə cümlə üzvüdür ki, hansı ki hərflərlə irab olunurlar. Təsniyədir, ikilikdir. Yəni cəm müzəkkər səlimdir, kişi cinsinin sağlam cəmi. Əsməl xamsə beşlik isimlər. Əfəl xamsə, beşlik feillər. Və əqulu, əl-qismu səni minəl mu'rabəti, əl-əşyəu ləti tu'rabu bil-hurufi. Və l-hurufu əl-ləti təkunu aləmətən aləl-iğrabi arba'a. Və hiyə əl-əlifu, vəl-vəu, vəl-yəu, vəl-nunu. Və l-ləzi yu'rabu bi-həzihil hurufi arba'atu əşyəi. التثنية والمراد بها المثنى. تثنية ده ندي مكسد كليكتر. ومثاله المصراني والمحمداني والبكراني والرجلاني. Sözlərin hamısı nədir? İkilikdədir. وجمع المذكر السالم. ومثاله المسلمون والبكرون والمحمدون والأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال والأفعال الخمسة ومثالها يضربان تكتبان يفهمان يفهمون وتحفظون وتسهرين. وسيأتي بيان إعرابي كل واحد من هذه الاشياء الاربعه تفصيلا. Yəni hər birini xüsusi bir bölüm vasitəsilə götürəcəyik.